Hani Musa kavmine şöyle demişti: Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Çünkü O, sizi işkencenin en kötüsüne uğratan, oğullarınızı boğazlayıp kadınlarınızı sağ bırakan Firavun hanedanından kurtarmıştı. Bütün bunlarda, Rabbinizden size büyük bir imtihan vardı.